درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر دیو بینائی، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، ورد میرا ہو تیرا کر جب کہ دنیا سے سب سفر یا رب، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، تیرا کلمہ پاک ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، ورد میرا ہو تیرا کلمہ جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب، ایسا مجھ کو گھما دے الفت میں، ایسا مجھ الفت میں، نہ رہے اب کچھ خبر یا رب نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب چشمِ تر یا رب عمر بھر میری چشمِ تر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب قبر میں اور جاگنی جب ہو حالت میری دیگر یا رب جب ہو حالت میری دیگر یا رب بچا لینا سختیوں سے مجھے بچا لینا رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب ایسی دے میرے دل کو اپنی تلاش مجھ کو مل جائے تیرا گھر یا رب آستانے کا اپنے رکھ منگتا نا پھرا مجھ کو در بدر یا رب نا پھرا مجھ کو در بدر یا رب مسعود بھر دے رحمت کہ تو گہر یا رب بھر دے رحمت کہ تو گہر یا رب دی دل ویرا کو نور سے بھر دے دل ویرا کو نور سے بھر دے یہ ہو آباد یہ کھنڈر یا رب یہ ہو آباد یہ کھنڈر یا رب نام کو تیرے رٹتے رٹتے نام کو تیرے رٹتے رٹتے رو شام سے میں کروں سحر یا رب میرے سینے کو اپنی سے بادو ویلے حبیب بھر یا رب بادو ویلے حبیب بھر یا رب قصور پر تو نہ جا میرے جرموں قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب میرا لگے گا کہیں تو نے چھوڑا مجھے اگر یا رب تو نے چھوڑا مجھے اگر یا رب قادری ہے جمیل سب گناہ اس کے عفو کر یا رب سب گناہ اس کے عفو کر یا رب تیرا کلمہ پاک جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب جان نکلے تو اس طرح نکلے تیرے در پر ہو میرا سر یا رب قبر میں اور جاگنی کے بعد جب ہو حالت میری دیگر یا رب سختیوں سے مجھے بچا لینا رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب ان کا اور آل کا صدقہ خاتمہ تو بخیر کر یا رب میرے استاد تھے حسن قبر بھر یا رب نیک کاموں کی ہم کو دے سب کو زنگ و سر یا رب کر عطا سب کو زنگ و سر یا رب سب کو زور و سر یا رب درد اپنا دے اس قدر یا رب نہ پڑے چین عمر بھر درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب مجھ نکم میں سے